Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhabalar, tekrar geçen hafta müzikaller biri yapmıştık. Önemli müzikallerden en çok bilinen şarkıları, koroları dinlemiştik. Bugün müzikaller serisinin ikincisi ve sonuncusunu yapmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta pek fazla tarihine girmemiştim. Bugün fazla sıkıcı olmamaya çalışarak tarihinden bahsetmek istiyorum. Çünkü aslında müzikallerin tarihi, operanın da tarihi bana kalırsa bir o kadar da özellikle son yüzyılda sinemanın ve televizyonun da icat edilmesiyle birlikte eğlence dünyasının da merkezine oturan şarkılı, türkülü oyunlar. Zaten artık hemen hemen Broadway'de ve Londra'da özellikle 100 yıldır neredeyse oynanan müzikallerin yanı sıra özellikle de 1975'ten sonra patlaması ve de artık hemen hemen tüm dünyada çok ilgi görmesinin de sebebi zaten tarihi kökenlerine dayanıyor. Bunları bugün konuşacağız. Ama dediğim gibi şarkılı oyun, yani vaudeville, burlesk, hatta extravaganza'ya kadar giden örnekleriyle müzikaller genelde popüler stilde yazılmış şarkılarla bezenmiş danslı tiyatro ya da oyun diye belki tanımlanabilir. Dediğim gibi televizyon ve sinemanın yaygınlaşmasıyla da birlikte çok arttı ve de artık daha da fazla insanı çekmesiyle birlikte daha büyük prodüksiyonlar, daha pahalı prodüksiyonlar, işin aslında Wagner'e kadar giden bu Gesamtkunstwerk gibi, yani hem görsel hem işitsel zengin stimülüslerin olduğu bir sanat dalına doğru evrildi. İsterseniz dediğim gibi bugün bu müzikallerin tarihini konuşacağız ama hemen bir müzik arasıyla başlayalım. Temasını dinleyelim. Operadaki hayalet, The Phantom of the Opera'dan önemli versiyonlarından, ün kazanmış versiyonlarından bir tanesi Sarah Brightman ve Antonio Banderas'ın seslendireceği temayla başlayalım. Gaston Leroux'un 1909'da yazdığı, romana dayanan ve aslında Paris Operası'nda geçen tarihi bir enstantaneye de gönderme yapan bir müzikal bu. Andrew Lloyd Webber'in bestesi 1986'da West End'de Londra'da ve 1988'de de Broadway'de oynandı. Şimdi biz The Phantom of the Opera'dan temayı dinleyeceğiz. Sarah Brightman ve Antonio Banderas'tan gelecek. I know is there. Sarah Brightman ve Antonio Banderas'tan dinlediğimiz tema The Phantom of the Opera'da, operadaki hayaletlendi. 86'da West End Londra'da, 88'de de Broadway'de ilk gösterimini yaptıktan sonra bu da en çok seslendirilen müzikallerden bir tanesi. Programa başlarken bu şarkıdan önce, bu parçadan önce demiştim ki işte popüler kültürün bütün imkanlarını kullanır müzikal. Sadece sinema ve televizyonun gelişmesiyle ünlü olmuş bir şey değildir. Gerçekten de aslında müzikal anlamda toplumun nabzını çok iyi tutar. O yüzden de özellikle bilinen melodilerin çoğu pop müzik uyarlaması gibi de tınlayabilir. Ama tabii çok daha adı gibi müzikal gerçekten. Çünkü çok çok önemli besteciler var. Biraz önce Andrew Lloyd Webber'i dinledik. Onun bestesini de dinledik ama Leonard Bernstein'e kadar çok ünlü. John Kander'e kadar çok ünlü müzisyenlerin, ünlü demekten kastım önemli tabii ki, yazdığı, bestelediği bu müzikaller haklı bir ilgiyi de üzerinde topluyor. Tabii popüler demişken herhalde en popüleri pop müzikten alınan 1970'lerin ünlü grubu ABBA topluluğundan alınan ya da ABBA topluluğuna da gönderme yapan müzikal var. Biliyorsunuz onların ünlü şarkısı Mamma Mia, Katherine Johnson'ın kurgulamasıyla beraber oyun yazarı, ABBA'nın şarkılarına dayanan bir müzikal. Yine Mamma Mia zaten onların ünlendirdiği bir parça. ABBA topluluğundan biraz bahsedeceğiz. Önce müziği dinleyelim. 1972-1982 yılları arasında aktif olan ABBA topluluğu, İsveçli biliyorsunuz aslında ABBA adı da grup üyelerinin isim isimlerinin baş harflerinden oluşuyor. Agneta, Björn, Benny ve Annie'den oluşuyor. Dolayısıyla ABBA. Buradan isterseniz bir canlı performans da dinleyelim. Zaten Björn ve Benny'nin katılımıyla dinleyeceğiz. Londra'daki meşhur Olivier ödüllerini kazanıyorlar bu performansla. Ve bu ödül töreninde seslendirdikleri Mamma Mia ile dinleyelim. Canlı olması itibariyle bir iki detone işler var ama olsun. O da tadı tuzu olsun. Thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty. What would life be without a song or a dance? What are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. Yes. Geçtiğimiz yıl Olivia ödüllerini alırken seslendirdi ABBA topluluğunun Benny ve Björk'ü Mamma Mia çıkışıyla beraber son derece ün kazanmıştı. Dediğim gibi bugün birazcık müzikallerin tarihine bakacağız ki bu neredeyse müziğin tarihine bakmak gibi olacak aslında. Ama ABBA topluluğunun 72-82 yılları arasındaki performanslarına dayanan bu Mamma Mia müzikalini konuşurken yani ABBA demişken aslında benim de tesadüfen ilk dinlediğim, ilk seyrettiğim müzikal Chess, yani satranç. Amerikan ve Rus melodilerinin oldukça bol bol klişe klişe kullanıldığı bir müzikal bu. Dediğim gibi tesadüfen ben bunu ilk seyrettiğim müzikal olması hasebiyle tanıdım. Sonradan öğrendim ki meğer Benny Andersson ve Björk Ulvaeus, yani ABBA'nın iki B'si olan Björn ve Benny bestelemiş meğersem bu Chess'i. Onu öğrendiğimde de şaşırmıştım çünkü müzikle bu kadar ilgili ve geniş spektrumda eserler yaptıklarını bilmiyordum. Chess, yani satranç müzikalini dinlediğimde sonra bakınca baktım, gördüm ki meğer Benny ile Björk bestelemiş. İsterseniz bu Chess müzikalinden, satranç müzikalinden açılış seremonisini dinleyelim. Sonra artık bu müzikallerin tarihini konuşmaya başlayalım. Of the match. On behalf of all our sponsors, I must welcome you, which I do. There's a catch. I don't care if you're a champion. No one messes with me. I am ruthless in upholding what I know is right, black or white, as you see. It's the USSS, USS Carr. Smash that bastard! Make it one. change his name. Take him to the cleaners and devastate him. Wipe him out, humiliate him. We don't want the whole world saying they can't even win the game. We have never reckoned on coming second. There's no can meet as comrades, ease the tension over drinks through sporting links, as long as their man sinks. We are here to tell you, we are here to tell you. Chess Opening Ceremony. Satrançtan açılış seremonisini dinledik. ABBA'nın iki B'si Benny Anderson, Björn Ulvaeus bestelemişler. Onların bestesinde açılış seremonisini dinledik. Amerikan ve Rus soğuk savaşını irdeleyen bir müzikaldi. Şimdi müzikaller deyince akla tabii müzikal örnekleri müzikalden önce birçok şekilde karşımıza çıkıyor. Yani Rönesans sonrasında özellikle İtalya'da ortaya çıkan, Napoli'de, Milano'da sıklıkla görülen opera formuna da bakarsak kabaca işte ciddi opera ve komik opera gibi ikiye ayrılırlar ya, işte opera buffa denen komik opera aslında bu müzikallerin kimilerine göre başlangıcıdır. Aslında bu çok da doğru olmayan bir tanımlama ama birçok yerde böyle geçiyor. Dediğim gibi opera buffa yani komik opera beraberinde vaudeville'i, extravaganza'yı, burleskleri beraberinde getirmiş. Yani şarkılı, şakalı, komikli, eğlenceli tiyatro oyunları sahnelenen tiyatro oyunları gibi. Hatta içinde illüzyonları da barındırır olmuş. Aslında bunun kökeni ne opera buffa'ya ne 16. yüzyıl, 17. yüzyıl barok İtalya'sına gider. Antik Yunan'a kadar gider. Çünkü antik Yunan'ı atlayarak müzikalleri anlamanın hiçbir şekilde imkanı yok. Ama antik Yunan'dan bildiğimiz antik Roma'ya geçişiyle birlikte aslında biraz daha bizim bugünkü anladığımız formata yaklaşmış diyebiliriz. Aslında televizyonun ve sinemanın olmadığını düşünün. Yaklaşık bir hafta sonra herkes dışarıda çekirdek çitleyerek mahallenin iyi hikaye anlatıcılarının etrafına toplanıp eğlenmeye çalışır insanın sosyalize olma ihtiyacı nedeniyle. Maalesef bunları şimdi dijital aletler ele geçirmiş durumda. Daha doğrusu bizim işimize de geldiği için bir tıkla oradan oraya gidiyoruz ama beynimize nasıl bir kötülük yaptığımızı sonraki programlarda nöroloji ve müzikte anlatacağım. Ben yine dağılmadan müzikallerin tarihine geçeyim. Şimdi dediğim gibi yaygın inanış daha çok İtalya barok dönemine ya da İngiltere'nin sanayi devriminden hemen öncesine kadar gider. Mesela sirkler de olduğu gibi işte 1768'de ilk sirk İngiltere'de açılmış. Yani yaklaşık neredeyse 250 yıl oluyor. Sirk deyince de zaten içinde bir takım hokkabazların olduğu, şarkılı, türkülü, zıplamalı, eğlenceli, palyaçoların olduğu bir gösteriden bahsediyoruz. Ama aslında o nereden geliyor? O da Kirke yani. Kirke Yunan mitolojisinde büyü tanrıcası. Kirke'den Kirkus, Sirkus da birazcık romantizasyona uğramış. Yani Roma, Latin Roma diline kaydırılmış Kirke'den Kirkus, Sirkus. Dolayısıyla mecburen yine antik Yunan'a gitmek zorunda kalıyoruz. Antik Yunan'a niçin gitmek zorunda kalıyoruz? Çünkü zaten müzik dediğimiz şey de Zeus'un yaratıcı kızlarından bir tanesi Müzes'den geliyor. Yani biz müzik lafının kökeni de yine bizi antik Yunan'a götürüyor. Aslında arkeolojik çalışmalarla yüzlerce resim ve heykelin müzikli ritüelleri anlattığı görülür. İşte en az 2500-3000 yıllık bu heykelciklerin ya da işte duvar resimlerinin düğünde, cenazede olduğu gibi toplumsal ritüellerde mutlaka müzik kullanıldığını gösteriyor. Ama antik Yunan'a gidince de orada da durmuyoruz. Çünkü ilk programlarda müziğin tarihinden bahsederken Neandertallerden bahsetmiştim. Çünkü bilinen ilk flüt en az 50 bin yıllık. Dolayısıyla da Neandertallerin de flütü keşfettiğine göre bir leylek kanadının kemiğinden mutlaka onu çünkü deliklerine bakıldığında bir pentatonik gama da işaret ediyor. Dolayısıyla Neandertallerin müziği kullandığını düşünürsek antik Yunan bile aslında şurada birkaç günlük hikaye kalıveriyor. Ama niye antik Yunan'a dayandırıyoruz müzikalleri? Çünkü gerçekten müziği kullanarak bir mesaj verme, politik bir mesaj verme en eski ve en derli toplu haliyle bizi antik Yunan'a götürüyor. Aslında başlangıçta söz vardı cümlesine de karşı çıkıyor bilim adamları. Onların içinde ben de varım. Çünkü dediğim gibi Neandertallerin flütlerinden biliyoruz ki aslında konuşmadan önce çok büyük ihtimalle müzik yapmayı öğrendik ya da ses çıkartmayı öğrendik. Sonra bu sesi kullanıp modifiye etmeyi öğrendik ki buna müzik diyoruz. Söz sonra geldi. Fakat söz gelince tabii ki enteraksiyon yani iletişim açısından çok daha kolay olduğu için belki müzik biraz geri planda olmaya başladı. Dolayısıyla tiyatrolarda sadece aralarda müzik kullanılmaya başladı ki başlandı ki bu da antik Yunan'da oyunların içerisinde müziği dahil etmesiyle birlikte işte aslında bugün müzikal dediğimiz formun başlangıcına bizi ulaştırmış oluyor. Antik Yunan'a gittikten sonra da zaten Antik Roma'ya gidebilmek bir o kadar kolay. Sadece toplumlar genişledikçe o küçük sahnelerin yerini daha büyük sahneler, hipodromlar, kolezyumlar yerine alıyor, amfiteyatrlar. Tabii Yunan amfiteyatrlarının düşünürsek yarım daire gibi, bir tarafında sahne ve onu da çevreleyen yarım daire seyircilerin oturduğu yer birazcık başkalaşmış Antik Roma'da. Çünkü daha çok oval, kolezyumu düşünürseniz oval ya da tam daire şeklinde bu formla birlikte bir takım müzik formları da yapıya bağlı olarak değişmiş. Benim gözümle gördüğüm ve şaşırdığım tesadüfen bu dalmak için Kaş'a gidiyorum fırsat oldukça. Ve Kaş'ta yürürken bilmiyordum. Yani benim kör cahilliğim, bir amfiteyatro gördüm. Antifelos. Yani oturup taşlarını sökebiliyorsunuz. İstediğinizi yapabilirsiniz. O kadar özgür bir mekan. Kırabilirsiniz bile. Ve pek uğranılan bir yer değil Kaş'ta. O çok dikkatimi çekmişti. Yani herhangi bir parça şuurlu bir topluluk herhalde sadece o Antifelos Antik Tiyatrosu'yla kendi ülkesinin reklamını bile yapabilir. Kim bilir oralarda ne şarkılı, türkülü oyunlar yapılmıştır. Hakikaten insan merak ediyor. Neyse, Antik Yunan'a, Antik Roma'ya devam ederiz. Ben yine bir müzikal arası vereyim. Fiddler on the Roof, Damdaki Kemancı. Ah bir zengin olsam diye Türkçe çeviren If I Were a Rich Man dinleyelim. Anthony Varlov'dan dinleyeceğiz. Jerry Bock 1964'te bestelemiş bu müzikali ve 3000. gösteriyi de geçmiş şu anda. Sonra da hem Antik Yunan'dan bahsedeceğiz hem de çok ilginç bir konudan bahsedeceğiz. Seikilos Epitap. Bu nedir? Bunu konuşacağız. I'm not really complaining. After all, with your help, I'm starving to death. You made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune? If I were a rich man, I had done. All day long I'd biddy biddy bum. If I were a wealthy man, wouldn't have to work hard. I had done. If I were a biddy biddy rich dicker dicker diddle diddle man, I'd build a big tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town. A real tin roof and fine wooden floors below. There would be one long staircase just going up and one even longer coming down. And one more leading nowhere, just for show. I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each loud peck and peck and peck and hawk would sound like a trumpet on the ear, as if to say, here lives a wealthy man. If I were a rich man, all day long I'd biddy biddy bum. If I were a wealthy man, hey, who wouldn't have to work hard? If I were a biddy biddy rich diddle-diddle-diddle man, I'd see my wife, my Goldie, looking like a rich man's wife with a proper double chin, supervising meals to her heart's delight. I see her putting on airs and strutting like a peacock. Oh, what a happy mood she's in, screaming at the servants day and night. The most important men in town would come to fawn on me. They would ask me to advise them like Solomon the Wise. If you please, Reptavia, pardon me, Reptavia, posing problems that would cross her rabbi's eyes. A boy, boy, boy, boy, boy, boy. And it won't make one bit of difference if I answer right or wrong. When you're rich, they think you really know. If I were rich, I'd have the time that I lack to sit in the synagogue and pray, and maybe have a seat by the eastern wall. And I'd discuss the holy books with the learned men 7 hours every day. This would be the sweetest thing of all. All day long I'd biddy biddy bum if I were a wealthy man. Wouldn't have to work hard. Lord, who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan if I were a wealthy Jerry Bock'un bestesinde Fiddler on the Roof, If I Were a Rich Man dinledik, Anthony Warlow seslendirdi. Müzikallerin tarihinden bahsediyordum. İşte antik Yunan'da şarkılı, danslı sahne komedileri kabaca İsa'dan önce 5. yüzyıla kadar gidiyor kaynaklarda. Hatta Aeschylus ve Sofokles'in oyunlarının müziklerinin de kendileri tarafından bestelediğini de söyleyelim. Sofokles'in milattan önce 5. yüzyılda yaşadığını düşünürsek oyunlarının bestelerini de kendisinin yaptığı söyleniyor. Bu arada Seikilos Epitap demiştim parçadan önce. Çok çok önemli. Niye? Bilinen tek tamamlanmış müzikal kompozisyon. Notalarıyla, notasyonuyla elimizde bulunan. Yani milattan önce 200'lü yıllarda yapıldığı anlaşılan, yani 2200 yıllık dünyanın herhangi bir yerinde ele geçmiş en eski tamamlanmış müzikal kompozisyon kaydı, yani notasyonu, taş üzerine yapılmış. Nerede bulunmuş bu? Aydın, Türkiye'de, Efes'in yakınlarında. Müzik tarihi açısından, evrimsel antropoloji açısından bakılacak olursa, yani neresinden bakarsanız bakın dünyanın en önemli varlıklarından bir tanesi, çünkü bilinen ilk tamamlanmış notasyonlu doküman oluyor kendisi. Aşağı yukarı neye benziyor bu melodi? Kısaca onu bir dinleyelim. Thank you. şey. Bu çok çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü iki sebebi var bunun benim açımdan önemli olması. Bir, dilini konuştuğum bir ülkenin topraklarında bulunmuş olması, her ne kadar antik Yunan'a gitse de Aydın'da bulunmuş olması ilgimi çekiyor. Çünkü zaten medeniyetin o zamanlar beşiği olması itibariyle. İkincisi, Seiklos Epitap dendiği zaman, yani ilk bilinen tamamlanmış müzik bestesinin bundan 2200 yıl öncesine tarihlenmesi de bir o kadar ilginç. Ama değil mi, insan ister ki şimdi dünyanın en ilginç konservatuarlarından bir tanesi Aydın'da olsun ve ismi de Seiklos Epitap Konservatuarı olsun. Ne havalı olur ama nerede? Neyse, devam ediyorum ben. Ne demiştik? Hemen sonrasında Roma İmparatorluğu'nda, Antik Roma'da tabii ki, Plautus yine 2. yüzyılda milattan önce oyunlarını yazmış, hatta çok ünlenmiş. Günümüzde de Plautus komedisi olarak geçiyor. Oyunlarında dansların daha iyi görünebilmesi için ayaklara metal de takılırmış. Yani dolayısıyla oyunlar müzikleriyle ve danslarıyla ön plana çıkıyor. Bu açıdan önemli. Ve ondan sonra Orta Çağ'a kadar da buna benzer müzikli gösterileri görüyoruz. Fakat Orta Çağ'da artık başkalaşma ortaya çıkıyor. 12. yüzyıldan itibaren kaynaklar diyor ki müzikli oyunların Avrupa'da dolaştığını görüyoruz. Yani bir ekip düşünün, dolaşarak şehirler arasında insanlara bu komedileri sahnelerlermiş. Hatta dini şantların bile gezgin olduğunu söyleyebiliriz. Ben önce trubadurların, yani elinde enstrümanıyla dolaşan ozanların önce olduğunu düşünüyordum ama kaynaklara bakılırsa grupların daha önce dolaştığını görüyoruz. Trubadur geleneği 13. 14. yüzyıldan sonra Avrupa'ya daha çok gelmiş ve yaygınlaşmış. Dolayısıyla trubadurlara geçiş diyebiliriz. Yani trubadurlardan gruplara değil de gruplardan bireysele dönüşmüş gezgin müzisyenlerin tarihi. Ama tabii doruk noktasına bakacak olursak tabii ki komedya, İtalyan stilindeki artık sanatla da ilişkilendirilen Commedia dell'arte Rönesans'la birlikte patlıyor. Zaten Rönesans'ın hemen sonrasında boyluların ve kralların bu işe ilgi duymasıyla, ki sonra vazgeçecekler çünkü kendileri eleştirilecek, 14. Louis'nin özellikle saraya bu tür gösterileri almak istemesi ve meşhur, başlangıçta İtalyan olan sonra Fransızlaşan Jean-Baptiste Lully'nin eserleriyle Fransa sarayına da girmiş. Dolayısıyla 17. yüzyıl bu işin apeksi, yani doruk noktası diyebiliriz. Tabii sonra yine krallar vesaireler eleştirilince bir takım sansürler görmüş. Bu krallar falan tabii hiç eleştirmeyeceksin onları. Yeter ki onların iktidarına, affedersin, zeval gelmesin. Ne ala memlekete. O yüzden komedinin tarihi, politikanın tarihiyle çok eşdeğer. Demek ki hakikaten insanoğlunun bir yanıyla bu iktidar manyaklığı, öte yanıyla da sanatı umarım ikinci söylediğim kazanır. Ve de biz müzikalleri eğlenerek dinlemeye devam ederiz. Çünkü hani niye komediyle özdeşleştirdim politikayı? Konu itibariyle bakacak olursak antik Yunan'daki oyunlara, müzikli oyunlara, yani bugünkü müzikal ve operanın kökenlerine gittiğimiz zaman zaten üç ana konu görüyoruz. Birisi komedi, Aristofanes'te olduğu gibi güçlü kişilerin aptallıklarıyla dalga geçen bir konu, bir stil bu. Milattan önce yine 5. yüzyıla kadar gider. Sonrasında trajedidir ikinci önemli konu. Burada aşk ve ölüm illa irdelenir ama yine gücün kötüye kullanılması da bir yere sıkıştırılır. Genelde tek bir karaktere dayanır, işte protagonist denen, nasıl ki Shakespeare'in Romeo'su Hamlet'i gibi tek bir karaktere dayanır. Bu trajedi de yine aslında ne kadar aşkı ve ölümü de incelese, dediğim gibi gücün kullanılmasını da eleştirmeden durmaz. Zaten Aristo da der ki trajedi kalbi acı ve terörden temizler. Acıyla insanlığımızı kazanırız, ki buna da katarsiz demiş. İşte dediğim gibi konu itibariyle komedi var, trajedi var. Bir de satir, bilmiyorum Türkçe'ye nasıl çevrildi, kusura bakmayın ama satir ise yarı insan yarı hayvan karakterinin oyunlarda kullanılması. Bu üç ana konu, yani komedi, trajedi ve satirin kullanılması ile biz bugünkü müzikalleri neredeyse oluşturuyoruz. Kaldı ki satirin, yani yarı insan yarı hayvan karakterinin kullanıldığı ve bir o kadar da hükümetin eleştirildiği bir müzikalle bitirelim bugün. Chicago, John Kander'ın bestesi, 1975 yılında yaptığı bu müzikalde yine işte daha çok yine satir kullanılıyor. Yani yarı insan yarı hayvan ya da işte bir takım fiktif karakterler, cadılar vesaire, ki bu ilgiyi arttırmakla kalmıyor. Eleştiri yapan kişinin aslında dokunulmazlığını da sağlamış oluyor. Dolayısıyla antik Yunan'dan gelen komediyi, trajediyi de, satiri de içselleştirmiş bir müzikalden bahsetmiş oluyoruz Chicago'yla. Buradan When You're Good to Mama adlı parçayı dinleyelim. Ondan sonra da programı kapatalım. And now, ladies and gentlemen, the keeper of the keys, the countess of the clink, the mistress of Murderer's Row, Matron Mama Morton! Ask any of the chickies in my pen, they'll tell you I'm the biggest mother hen. I love them all and all of them love me, because the system works, the system called reciprocity. On your feet. Welcome, ladies. Got a little motto, always sees me through. When you're good to mama, mama's good to you. You might think I'm here to make your life a living hell. It's just not true. There's a lot of favors I'm prepared to do. You do one for mama, she'll do one for you. I'd like to be your friend if you let me. So if there's something that upsets you or makes you unhappy in any way, don't shoot your fat ass mouth off to me, because I don't give a shit. Now move it out. They say that life is tit for tat, and that's the way I live. So I deserve a lot of tat for what I've got to give. Don't you know that this hand washes that one too? When you're good to mama, mama's good. Must be hard. Ain't you the pretty one? Thank you, ma'am. Oh, no, call me mama. I'm here to take care of you. Now, you'll be habitating down in the East Block. Murderous Row, we call it. Oh, is that nicer? Do anything wrong. I don't need to tell me, honey. I ain't never heard of a man getting killed when he didn't get just what was coming to him. Hey, Mama! Come here. Come here. Thelma Kelly? You're the Thelma Kelly. You know, I was there that night. I was there the night that you got arrested. Yeah, you and half of Chicago. Look at this, Mama. Oh. An editorial denouncing me in Red Book magazine. Not in memory do we recall so fiendish and horrible a double homicide. Baby, you couldn't buy that kind of publicity. Couldn't buy it? I guess I can keep this then. Nice try. If you want my gravy, pepper my ragu, spice it up for mama, she'll get hot for you. When they pass that basket, folks contribute too. You put in for mama, she'll put out for you. The folks atop the ladder are the ones the world adores. So boost me up my ladder, kid, and I'll boost you up yours. Let's all stroke together like the Princeton crew. When you're stroking mama, mama's stroking you. So what's the one conclusion I can bring this number to? When you're good to mama. Chicago müzikalinden When You're Good to Mama adlı parçayla bitirdik. John Candler'ın 1975 yılında yaptığı besteydi bu. Böylece geçen hafta başladığımız müzikaller bu hafta bitmiş oluyor. Önümüzdeki hafta değişik konulara gireceğiz. Yanılmıyorsam, eğer planladığım gibi yapabilirsem, haftaya sadece gülmekten, gülmenin filmini, bilimini ve müziğini konuşmak istiyorum. Varsa önerileriniz mutlaka yazın. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Program ayrıntıları için de Muzaffer Corlu Twitter accountundan bana ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşene dek hepinize günaydın. Bisiklet zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.